Mijn haar is veel te wild, als vuur en vlammen. Mijn huid is veel te licht. Alles wat ik beleef, zonder spiegel, alles wat ik graag wil. Laat me zien wie ik ben, wie ik ben, wie ik ben. Ik kan alle kanten op, noorden, zuiden, ik weet een tijdje niet hoe. Rustig in de knoop, ik laat het niet los. Zover als ik kan, ik zie mezelf zo nu en dan. Laat me zijn wie ik ben, wie ik ben, wie ik ben. Geen probleem, ik ga er vandoor en ik neem het mee. Alles wat ik voel, alles wat ik weet. Probleem, ik ga er nu vandoor en ik neem het mee. Alles wat ik voel, alles wat ik weet. Mijn haar is veel te wild, zonder lijnen. Mijn huid is veel te licht. Zelf zo nu en dan. Laat me zijn wie ik ben, wie ik ben, wie ik ben. Wie ik ben, wie ik ben. Qui je suis, qui je suis. Qui je suis, qui je suis. Ik ga er vandoor en ik neem het mee. Alles wat ik voel, alles wat ik weet. Geen probleem, ik ga er nu vandoor en ik neem het mee.